to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów do ogrodu, w tym komfortowe zestawy mebli ogrodowych Keter w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 16 dzień kwietnia, jest 7. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Pierwszy duży pakiet przepisów o deregulacji w gospodarce przedstawi jutro premier. Wczoraj w Odessie gościł szef NATO, dziś w nocy miasto zaatakowały rosyjskie drony. Donald Trump walczy z Harvardem. Władze uczelni oskarżą m.in. o antysemityzm. Pierwszy duży pakiet dotyczący deregulacji przedstawi jutro szef rządu. Premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że nowe przepisy zdecydowanie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Bo roboty jest na lata i żebyśmy pilnowali nie tylko Polski przed nadmierną regulacją, ale żebyśmy przede wszystkim usuwali to, co już dzisiaj jest nadmierną regulacją. Ale wzięliśmy na siebie obowiązek jako prezydencja przekonania Europy, że ta akcja deregulacyjna musi dotyczyć całej Unii Europejskiej. Otwierając Europejskie Forum Nowych Idei w Warszawie, szef rządu mówił też o konieczności repolonizacji gospodarki. Kończy się era naiwnej globalizacji, a Polska nie będzie takim partnerem w konkursie egoistów, zapewnił premier. 3 osoby zostały ranne w nocnym ataku rosyjskich dronów na Odessę. Jest to kolejne złamanie porozumienia zawartego za pośrednictwem USA, w ramach którego Rosja i Ukraina zgodziły się na zaprzestanie ataków na cele na Morzu Czarnym i w rejonie tego akwenu. W Odessie gościł wczoraj szef NATO. Mark Rutte zapewnił o wsparciu sojuszu dla Ukrainy i potępił niedawne ataki Rosji na ludność cywilną. Sekretarz generalny NATO podkreślał w Odessie, że sojusz jest z Ukrainą. W ciągu kilku ostatnich miesięcy niektórzy to podważali, ale niech nie będzie żadnych wątpliwości. Nasze wsparcie jest niezachwiane. Mark Rutte zapewnił też, że kraje NATO popierają pokojowe dążenia Donalda Trumpa. Z kolei prezydent Zełenski skomentował przekazane niedawno przez wysłannika USA Steve'a Witkoffa rosyjskie żądania uznania rosyjskiej aneksji 5 ukraińskich obwodów. Dla nas to są czerwone linie, których nie możemy zaakceptować. Niektórzy przedstawiciele wchodzą w nie swoje kompetencje. Ukraiński prezydent poinformował też, że w Turcji spotykają się delegacje Ukrainy, Turcji, Wielkiej Brytanii i Francji, aby omawiać kwestie gwarancji bezpieczeństwa oraz obecności kontyngentu wojskowego na Morzu Czarnym. Paweł Buszko, Polskie Radio. Obiecują cudowną terapię, brak skutków ubocznych i szybkie efekty, a tak naprawdę chcą wyłudzić pieniądze. Rzecznik praw pacjenta i samorząd lekarski jednoczą siły przeciwko cudownym uzdrowicielom, którzy szkodzą chorym. Aby skutecznie walczyć z szarlatanami, potrzebne są zmiany w prawie, mówi Bartłomiej Chmielowiec. Aby rzecznik praw pacjenta mógł zakazywać tego typu praktyk, mógł nakładać kary finansowe, oczywiście z pełną gwarancją i prawem do sądu. Do prokuratury, możemy zresztą do prokuratury, no może składać takie zawiadomienia każdy z nas oczywiście, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Każda osoba w białym fartuchu ze słuchawkami na szyi jest lekarzem, przypomina prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Ten rynek to ogromne pieniądze, bo pacjent walcząc o swoje zdrowie jest w stanie zostawić w gabinecie szarlatana dowolną ilość gotówki. Szarlatani robią wszystko, żeby kontynuować swoją praktykę. Jeżeli trzeba, zamykają jedną i otwierają drugą praktykę pod trochę zmienioną nazwą. Zmieniają też nazwy samych terapii. Według szacunków w Polsce takim procederem może się zajmować kilkanaście tysięcy znachorów i pseudouzdrowicieli. Tyle biały fartuch, teraz Biały Dom. Wezwał Uniwersytet Harvarda do przeprosin i zakwestionował cel federalnego finansowania. Zamroził też ponad 2-miliardową dotację, która wpływała na konto uczelni od wielu lat. Zdaniem Donalda Trumpa władze uniwersytetu dopuszczają się rażącego antysemityzmu. Rzecznik prasowa Białego Domu Caroline Leavitt przedstawiła działania uczelnianych władz jako antysemityzm na kampusach uniwersyteckich. Prezydent Trump uważa, że uczelnia powinna działać według federalnego prawa i domaga się przeprosin za skandaliczne szerzenie antysemityzmu przeciwko amerykańsko-żydowskim studentom. Podkreślała rzecznik prasowa administracji. Biały Dom żąda również, aby uniwersytet wyeliminował swoje programy różnorodności, równości, integracji, zakazał noszenia masek podczas protestów na terenie kampusu i zapewnił praktyki zatrudnienia oparte na zasługach. Donald Trump ponadto chce, aby opodatkować Harvard jako podmiot polityczny i odebrać mu status zwolnienia podatkowego. Uczelnia odrzuca wszystkie zarzuty skierowane wobec niej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy jeszcze na chwilę do kraju. Ponad 5 godzin strażacy gasili pożar traw na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Akcja była niebezpieczna, strażacy pracowali po zmroku w trudnym terenie, mówi Justyna Kłusewicz ze Straży Pożarnej w Białymstoku. W działaniach brały udział 24 zastępy. Po lokalizacji pożaru i dogaszeniu ostatnich zarzewi ognia teren był wnikliwie sprawdzony i dozorowany przez strażaków z powietrza za pomocą drona, a z ziemi teren pokorzeliska został sprawdzony z wykorzystaniem pojazdów typu quad. Pożar swoim zasięgiem objął około 8 hektarów. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Do pożaru doszło kilka kilometrów od miejsca, gdzie 2 tygodnie temu spłonęło prawie 90 hektarów łąk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Barcelony i Paris Saint-Germain zameldowali się w półfinale Ligi Mistrzów, choć wczorajsze rewanżowe mecze nie należały do najlepszych. Wicemistrzowie Hiszpanii z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim w składzie przegrali w Dortmundzie z Borussią 1-3. Barcelona oczywiście awansowała, bo w pierwszym meczu wygrała 4-0. PSG przegrało w Birmingham z ambitną Aston Villą 2-3. Całe spotkanie w barwach gospodarzy rozegrał reprezentant Polski Mati Kasz. Awansowali jednak mistrzowie Francji dzięki zwycięstwu 3-1 u siebie. Dziś kolejne 2 mecze. Inter Mediolan zagra z Bayernem Monachium, a Real Madrid z Arsenalem. Pierwszy mecz w walce o Mistrzostwo Polski dla siatkarek Devalopressu. W pierwszym finałowym spotkaniu rzeszowianki wygrały z łódzkim klubem sportowym 3-0. Jednak środkowa Devalopressu Weronika Centka-Tietjaniec podkreśla, że wcale nie było to łatwe spotkanie. Było dużo emocji przede wszystkim, to nie było wcale takie łatwe spotkanie, oprócz może tego drugiego seta faktycznie. Miałyśmy w pełni kontrolę, ale na tym polegają w sumie mecze finałowe, więc my się tego spodziewałyśmy, że nie będzie łatwo, że będzie walka, że ŁKS też tak w sumie nam łatwo nie odpuści i to było widać na początku meczu i oczywiście pod koniec. Walka o tytuł Mistrzyń Polski potrwa do 3 zwycięstw. Następny mecz w piątek w Łodzi. Polscy szczypiorniści z nowym trenerem. Został nim Hiszpan Jota González. Kontrakt 53-latka będzie obowiązywał do 2028 roku. W przeszłości był m.in. asystentem trenera w Paris Saint-Germain, a od 2 lat pracuje jako pierwszy szkoleniowiec w portugalskiej Benfice Lizbona. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje w meczu eliminacji Mistrzostw Europy przeciwko Izraelowi 8 maja. Pada o poranku od Pomorza po Podlasie, ale w ciągu dnia te deszczowe chmury uciekną nad Litwę. Po południu pochmurno będzie już tylko na krańcach wschodnich. Kilkanaście stopni będzie dziś w górach, na wybrzeżu, na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a w większości kraju program 20+. Najcieplej ma być w Tarnowie 27 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk, a właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ 6 Plus. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A w 30 ratach 0% tylko 100 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. 7:08, Anna Rygulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Jesteśmy, będziemy do 9:00, co w 2 godzinie naszego spotkania. Problem aptek, brakuje ich w mniejszych gminach, a wcześniej rozmowa z maratończykiem z Polski, który wygrał taki bieg w Korei Północnej. And I need a place to go. And even numbers on a timetable, arrivals and departures, and those places' names never seemed so strange before. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking if there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand. Did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here,

Polak zwyciężył w maratonie w stolicy Korei Północnej. Choć niewiarygodna wydaje się taka informacja, to prawdziwa ona jest. Taki bieg odbył się w najbardziej niedostępnym państwie świata pierwszy raz od wybuchu pandemii. Odbył się w pierwszym tygodniu kwietnia, a z Wojciechem Kopciem, zwycięzcą w klasyfikacji amatorów, rozmawiał nasz trójkowy maratończyk Paweł Turski. Skąd pomysł, żeby do Korei Północnej się udać? Pomysł narodził się 6 lat temu, kiedy to spotkałem pana Zenona i on przybliżył mi troszeczkę swoją historię z maratonem w Korei Północnej w Pjongjangu i powiedział, że był prawdopodobnie pierwszym Polakiem, który tam przebiegł. I że ja kocham maratony, kocham podróżować, to mówię, że postawić muszę swoją nogę. Dodatkowo jeszcze zawsze tata opowiadał mi, jak to było w komunie, więc chciałem zobaczyć, jak to jest naprawdę. Ale tak jak mogę powiedzieć teraz po fakcie, już po wizycie w tym kraju, to jednak tam jest jeszcze komunizm taki mocniejszy. Tam jest naprawdę pilnowanie wszystkiego. Tania, to jest zabawa, taki maraton w stolicy Korei Północnej? Jest to bardzo droga zabawa, ale warta tych pieniędzy. To tak na złotówki? Korea Północna wyszła mnie, jeżeli by zliczyć podróż nawet do Chin i pozostanie tam, to wyszło około 16 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych to trzeba wydać było na Pjongjang na 6 dni. Oczywiście z kosztem maratonu, jakiś napiwek, wiza, ale tam mieliśmy wszystko. Czyli mieliśmy jedzenie, zakwaterowanie, transport, wszystkie atrakcje, jakie tam mogliśmy zwiedzić, a było ich bardzo dużo. Od rana do wieczora mieliśmy cały dzień zaplanowany różnymi wycieczkami, czy to do muzeów, czy odwiedzanie posągów, czy odwiedzanie wioski, gdzie się urodził wódz, nawet wyjazd poza miasto. Wyjechaliśmy godzinę poza miasto, żeby zobaczyć nowy projekt. To był projekt greenhouse'ów, czyli projekt taki, żeby zapobiegać głodowi. To brzmi jak taka wycieczka propagandowa, ale... I tak było prawdopodobnie, bo wszystko, co nam pokazywali, to raczej wszystkie te najlepsze rzeczy. Była taka możliwość zobaczenia samemu tej Korei Północnej, czy tylko biegnąc byliście wolni od partii? Jeżeli chodzi o te wszystkie wycieczki, to nie. Jedynym momentem, kiedy mogliśmy tak uciec i ponieść wodze fantazji, porobić zdjęcia i popatrzeć, nawet się zatrzymać, jak ktoś chciał, bo dużo osób się zatrzymywało, to podczas biegu. Ale nie byliśmy tak bardzo mocno ograniczeni i to było czuć. Myślałem, że to będzie wyglądać inaczej. Myślałem, że nie będzie można na krok odstępować, czyli 3 metry, cała grupa zwarta, a tak naprawdę się rozchodziliśmy. Każdy szedł w swoją stronę, coś innego robił zdjęcia, no bo wiadomo, nie wszyscy byli biegaczami, tylko było bardzo dużo youtuberów. Ten bieg, czy to na 5, czy na 10, czy na półmaraton, to był ich pierwszy w życiu bieg. Po tym biegu dużo osób powiedziało, że to była jedna z najlepszych decyzji dla nich, bo zobaczyli, jak wygląda bieganie. Każdy sobie zdaje sprawę, że 40 tysięcy osób na stadionie to jest niemożliwością w żadnym kraju na świecie. Pytanie tylko, czy, bo dochodzisz do tego wątku, że maraton zaczyna się na stadionie, jak i kończy się na stadionie, na którym siedzi 40 tysięcy osób. Publiczność niebywała, można ją chyba tylko porównać z tą, która stoi wzdłuż trasy w Nowym Jorku. Tylko pytanie, czy te osoby się tam pojawiły z własnej woli? Czy jeżeli przez 6 lat nie było żadnych wielkiej imprezy, nie było międzynarodowej imprezy, czy na przykład ja bym nie poszedł na taką imprezę, chciałbym. Dodatkowo jeszcze poza maratonem był to pierwszy dzień świętowania urodzin wodza. Dodatkowo był tam mecz piłki nożnej. Opowiedz o samym biegu. Jak byś to porównał? No ja biegłem w zeszłym roku Chicago i Nowy Jork, więc czy w ogóle ten maraton w Korei Północnej da się do tych najbardziej cenionych, prestiżowych maratonów porównać? Nie da się porównać jednak. Przede wszystkim dlatego, że no, to jest dużo mniejszy maraton. Kolejna sprawa. Biegniemy w swoich strojach, tylko nie może być napisów, nie może być flagi danego kraju oprócz rosyjskiej i chińskiej. Jeżeli chodzi o żywienie na trasie, to ono jest co 5 kilometrów. Mówiono nam, że będzie tylko woda, ale jednak ja wziąłem jeden kubek i nie było tylko wody, był jakiś energetyk. Żeli oczywiście nie ma bananów. Nawet na mecie nie ma banana, dla banana się biegnie przecież zawsze. Na mecie też nie ma banana, jest tylko woda i ręcznik. Wziąłem na pamiątkę ręcznik, bo jest bardzo fajny, duży i dobrej jakości przede wszystkim. Dobiegłeś, ile tam było, 2 godziny? 2 godziny 39 sekund. Czas moim zdaniem bardzo dobry na to, co trenowałem. Trasa była łatwiejsza niż Nowy Jork i Boston, ale była na pewno cięższa niż inne te World Major Marathon. Dobiegasz do mety i jak wygląda uhonorowanie najlepszego amatora podczas maratonu w stolicy Korei Północnej? Robimy rundkę oczywiście po stadionie, czyli wrzawa jest niesamowita. Szarfa na mecie, biegasz, tłum ludzi krzyczy, robią ci zdjęcia. Medalu nie otrzymujesz, bo medal później dostajesz. później zabierają cię konferencja prasowa, jakiś... Czy była jeszcze konferencja prasowa i musiałeś odpowiadać na pytania dziennikarzy z Korei Północnej? Tak, dokładnie. I byłeś później w jakimś dzienniku takim propagandowym? Na pewno byłem. W gazecie. Po angielsku z tobą rozmawiali? Po angielsku, tak. Po angielsku ze mną, ale miałem swojego tłumacza. Skończyłeś maraton z dobrym czasem jako zwycięzca. Jakie są twoje biegowe plany? To już tak na koniec króciutko. Korea Północna za rok? Na pewno nie. Staram się nie jeździć w te same miejsca dwa razy, chyba że maraton jest urokliwy, taki, że przyciąga mnie. Taki maraton na przykład jest Nowy Jork, gdzie startowałem 4 razy już i to jest uczucie niesamowite, no bo potem jest spotkanie z konsulem, dostaje się certyfikat specjalny. Teraz wiem, że już zrobili też takie spotkanie w Japonii i chcą też zrobić w Chicago. Puenta ode mnie, na maraton do Korei Północnej łatwiej się dostać niż na maraton w Tokio. Wojciech Kopeć, zwycięzca maratonu w Korei Północnej, w stolicy tego kraju. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Jeszcze krótkie wyjaśnienie. Organizatorzy maratonu w Tokio podczas aplikacji na kolejne edycje kierują się przede wszystkim zagwarantowaniem miejsca Japończykom. I ograniczone są nawet miejsca dla elity, a w Korei Północnej jest łatwiej, jak mówił Paweł, bo wystarczy zapłacić, by pobiec. Więc gdyby kogoś z państwa kusiło, jak słyszeliśmy, da się. Ciekawe, czy rekord trasy maratonu w Pjongjangu należy do Kim Jong-una. A może są wśród państwa biegacze i się swoimi rekordami chcą z nami podzielić i pochwalić? No to by była dobra dawka motywacji o poranku. Gdzie państwo biegają swoje maratony, półmaratony i inne ćwierć maratony i 1/8 maratony? 2 2 7 3. Zapraszamy. For a while there it was rough.

Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brękati. Zwiększa się liczba cyberataków na Polskę. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w TVN24, że tylko wczoraj zgłoszonych incydentów było prawie 2000, a miesięcznie jest ich nawet 70 tysięcy. Dziś wicepremier przedstawi raport pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa o wyjątkowej skali cyberataków w ubiegłym roku. Joe Biden po raz pierwszy publicznie skrytykował drugą kadencję Donalda Trumpa. Mówił, że sposób, w jaki obecna amerykańska administracja radzi sobie z ubezpieczeniami społecznymi, jest destrukcyjny. W ciągu mniej niż 100 dni ta nowa administracja dokonała wielu szkód i zniszczeń, mówił w Chicago. Podczas przemówienia były prezydent nie wymienił jednak nazwiska obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Świstaki budzą się ze snu zimowego. Ponad pół roku spędziły hibernując w swoich norach na wysokości około 1800 metrów. Przyrodnicy z TPN-u zauważyli już pierwsze osobniki wychodzące z zimowych kryjówek. W wyższych partiach Tatr nadal panuje zima, choć śniegu szybko ubywa. W wielu miejscach świstacze terytoria pozostają pod warstwą śniegu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Do 8:00 jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Słaba lub przeciętna, taka jest wiedza ekonomiczna Polaków, przynajmniej według tych badanych. Tak wynika z badania Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Jeszcze mniejszą wiedzę Polacy deklarują, jeśli chodzi o giełdę. Tu prawie 60% respondentów twierdzi, że ich wiedza jest mała lub bardzo mała. To jest bardzo niepokojący trend, który pojawia się od kilku lat, który pokazuje, że być może w przyszłości będziemy mieli problemy z działalnością gospodarczą i z gospodarką i przedsiębiorczością jako taką. Dlatego wydaje się, że ten zakres wiedzy to jest jedno z kluczowych wyzwań najbliższych lat po to, żeby gospodarka, a co za tym idzie kraj jako taki, w przyszłości po prostu się rozwijał. Mówi prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek. A najbardziej na bakier badani są z wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Tu do niewiedzy przyznaje się prawie co drugi badany. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o deklarowaną ignorancję, znalazło się inwestowanie. Tu co trzeci deklarował niewiedzę. I niestety tylko co piąty chciałby ten stan rzeczy zmienić. Już w maju Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć serię obniżek stóp procentowych. Pierwsza obniżka o 50 punktów bazowych oznaczałaby spadek raty kredytu hipotecznego na kwotę 450 tysięcy o mniej więcej 150 tysięcy złotych. Jeszcze przed formalną obniżką stóp spadł już wskaźnik WIBOR, a to oznacza, że wielu kredytobiorców zobaczy spadek rat już w maju. Na taki optymizm składają się przede wszystkim odczyty inflacji. Ten najnowszy marcowy wyniósł rok do roku tyle samo, co ten w lutym i styczniu, 4,9%. Przestrzeń do obniżek jest duża, bo inflacja zaskakuje względem projekcji w dół. Patrzymy na rynek pracy, tu jest pewne ochłodzenie i patrzymy na płace. Wzrosty miesięczne są coraz mniejsze i te płace zaczynają być na takim kontrolowalnym, komfortowym poziomie. Mieliśmy też mocniejszego złotego, mieliśmy też odwrócenie trendów w ogóle surowcowych, teraz mamy niższe ceny paliw. Komentuje główny ekonomista banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk. Polskie kredyty hipoteczne obecnie należą do jednych z najdroższych w Europie. Przeciętny kredytobiorca otrzymuje ponad dwa razy wyższe wyższe oprocentowanie niż obywatel strefy euro. Za niecałe dwie godziny Informator Ekonomiczny, a dzisiaj z Pawłem Rochowiczem opowiemy m.in. o kolejnym pakiecie deregulacyjnym, a więc zapraszam do usłyszenia o 9.30. Deszczowy poranek mamy w północno-wschodniej ćwiartce Polski. W ciągu dnia deszczowe chmury będą z Polski w stronę Litwy wywiewane i po południe szykuje się słoneczne w większości kraju. A czy będzie ciepło? Będzie. Kilkanaście stopni w górach, na wybrzeżu, na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a poza tym 20 i więcej, na przykład 21 w Gdańsku, Bydgoszczy i Lublinie, 23 w Łodzi i Szczecinie, 25 w Krakowie i Wrocławiu. Uderz w stół, a biegacze się odezwą. I bardzo dobrze, proszę się chwalić i motywować innych o poranku. Dwie dwójki i siedem trójek. W odpowiedzi na apel maratoński chciałem pochwalić się, że w tym roku skończyłem Tokio i to był mój ostatni z sześciu największych. A mam 75 lat. To jest informacja dla tych starszych biegaczy. Ale w Tokio to pewnie i tak był pan wśród tych młodszych uczestników. Gdzie państwo mają swoje maratony? No więc mój ćwierć maraton na poligonie. I to jest zawsze dreszczyk emocji, bo wystrzały to już jest normalka, czołgi to już jest normalka, ale jak mi tak przeleciał i słyszałam lecący taki pocisk artyleryjny nade mną, to już tempo od razu się zrobiło szybsze. Piękne okoliczności przyrody, więc widzi pan, same emocje. Pozdrawiam. No, pozdrawiamy, można i w ten sposób motywować się do bicia rekordów. Tylko kto tam panią wpuścił? Genesis w Trójce i państwo także w Trójce, maratończycy. Z racji tego, że ważę ponad 100 kg, próbowałem kiedyś biegać, ale doszedłem do wniosku, że jest to trochę za trudne dla mnie, bo jestem za ciężki. Znalazłem inny sposób pokonywania maratonu, mianowicie na rolkach. Także polecam inny wariant maratonów. Jest to trochę prostsze. Co prawda, no, trzeba trochę poćwiczyć, ale jest to do przejechania właściwie przez każdego. No, sprytnie, sprytnie. Zapraszamy do Trójki. A może się nawet skuszę. A co jeśli powiem państwu, że taki ćwierćmaraton wiele osób musiałoby pokonywać do apteki? Aptek coraz mniej. 3 na 5 Polaków, aby kupić leki, musi jechać do innej miejscowości. Dlatego koalicja na pomoc niesamodzielnym i część aptekarzy apelują o zmianę prawa. Chodzi o przepisy sprzed 2 lat, potocznie nazywane apteka dla aptekarza, które mocno ograniczyły możliwość otwierania i prowadzenia aptek. Efekt? Kilkaset gmin w Polsce nie ma takiej placówki na swoim terenie. Mieszkamy w małej wsi, 500-600 mieszkańców, więc no, to nie jest duża miejscowość, tutaj nawet nie ma sklepu spożywczego. A co dopiero apteki? Do najbliższej apteki jest 9 kilometrów. Ale tak jest nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też na wschodzie kraju. No niestety mieszkańcy nie mają dostępu do ani apteki, ani punktu aptecznego. Jakub Wierzbicki, wójt gminy Perlejewo. W tej chwili mieszkańcy muszą jeździć kilkanaście kilometrów do najbliższej apteki. No i jest to duży problem. Ponieważ często są to osoby niepełnosprawne, są to osoby z małymi dziećmi, są osoby wykluczone komunikacyjnie również. I takich gmin w Polsce jest około 400. Zdaniem Związku Aptek Franczyzowych to wina wprowadzonego niedawno prawa zwanego apteka dla aptekarza. Od 2017 roku w Polsce zamknęło się 2200 aptek. Mariusz Kisiel, szef związku. To tak jakbyśmy pozbawili dostępu do aptek 4 północnych województw. To jest olbrzymi problem i te regulacje apteki dla aptekarza są bardzo złe. I tego samego zdania jest też koalicja na pomoc niesamodzielnym. Apteki to nie tylko miejsca, gdzie kupujemy leki. Dominika Kowalczyk, rzeczniczka organizacji. Apteki to także takie centra usług zdrowotnych, chociażby takie jak szczepienia. Ale zupełnie innego zdania są aptekarze zrzeszeni w ramach Naczelnej Izby Aptekarskiej. Jak twierdzą, ograniczenie, które aptekę pozwala otwierać tylko farmaceucie z wyższym wykształceniem, nie ma na ten problem żadnego wpływu. W 300 gminach nigdy nie było apteki, także w czasie, kiedy tych ograniczeń nie było. Marcin Piątek, szef Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Co stawia moim zdaniem bardzo uzasadnione pytanie, dlaczego wtedy, kiedy można było swobodnie otworzyć aptekę koło apteki, drzwi w drzwi, okno w okno, w każdej gminie, gdzie się tylko chciało, dlaczego tych aptek wtedy nie otwierano? Pewnie dlatego, że chodzi tu o pieniądze. Jeżeli mówimy o naprawdę bardzo małych ośrodkach, takich jak wiele gmin na Podlasiu, które są najszybciej wyludniającymi się gminami w kraju, to ciężko jest oczekiwać, żeby w takich miejscach ktoś otworzył aptekę. Ale pytanie, czy zdrowie i życie ludzkie nie jest tu ważniejsze? Z reguły, jeżeli są potrzebne leki, to i tak jedziemy do większego miasta, bo ta gminna apteka jest po pierwsze dużo droższa niż jakieś większe sieciowe apteki, a po drugie, no też jeżeli są jakieś specjalne leki, no to nie zawsze one są. Kończy się na tym, że trzeba jechać do innej apteki. Nie posiadamy takich informacji, żeby brak apteki w danej gminie doprowadził do skrajnych sytuacji zdrowotnych. Ludzie i tak, większość jechałaby i kupowała w tańszych aptekach czy przez internet, a bazując na klientach, którzy potrzebują nagle, na szybko leki, no to taka apteka nie utrzymałaby się. Tu trzeba dodać, że aptekę dla aptekarza, czyli regulację przeforsowaną przez Naczelną Izbę Aptekarską, zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że zmian dokonano bez konsultacji społecznych i wymaganej prawem oceny skutków regulacji. Ale brak publikacji orzeczenia Trybunału powoduje, że niekonstytucyjne przepisy wciąż obowiązują. Takie to polskie podwórko. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Felt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands, power. takes us all. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying, soothsayer, so cynical and blue. It's now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands, politics and song. Time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never to be afraid. Speaker's corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now, before we find it gone. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem powiedzieć taką trochę przenośnie, że moje życie jest moim maratonem. Właśnie dobiegam do 50, no i idę na rekord. Pozdrawiam wszystkich. A po 42 to już ultramaraton się zaczyna chyba. Trzymamy kciuki razem z Renatą Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry, to dziś, tak jak ja. Tak, też już ultramaraton? Tak to wygląda. Ale dzisiaj rozmowa polityczna bez uników, czyli raczej konotacje pięściarskie zawsze tutaj się pojawiają. Kto gościem i o czym będziecie rozmawiać? Mam nadzieję, że naprawdę będzie bez uników. Gościem państwa i moim będzie Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Jest o czym rozmawiać. Mam trzy strony pytań do pana prokuratora, między innymi o kilkanaście śledztw w sprawie Orlenu. Wczoraj raport NIK-u miażdżący. Fuzja Orlenu z Lotosem nie miała uzasadnienia ekonomicznego. Naraziła Skarb Państwa na stratę 5 miliardów złotych, nie milionów, miliardów. Więc będziemy rozmawiać o tym, co się w tych sprawach wszystkich wydarzyło, bo jak mówię, śledztw jest kilkanaście, ale to nie tylko o tym, będą także pytania o inne śledztwa, o wnioski o przesłuchania. W czwartek między innymi panowie Wąsik i Kamiński mają się stawić w prokuraturze. Zobaczymy, jakie zarzuty dla nich przygotowano. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Renata z zeszytem za chwilę uda się do studia N3. Riot carry through Death Valley. Mariah Carey, Through the Valley. Może kiedyś i ten tytuł trzeba by rozłożyć na czynniki pierwsze. O co tutaj chodzi? Ale dziś Kuba Ambrożewski opowie o jednej z piosenek wszechczasów, przynajmniej dla świata sportu. Piosenka do wyjaśnienia. The White Stripes, Seven Nation Army. To być może najpopularniejszy riff gitarowy ostatniego 30-lecia, grany nie tylko na rockowych koncertach, ale także piłkarskich stadionach, a nawet za pośrednictwem okrętów, jak to miało miejsce w Hamburgu kilka lat temu. Trudno uwierzyć, że autor tego motywu musiał walczyć o jego zauważenie. W 2002 roku duet The White Stripes był jednym z wiodących zespołów w fali renesansu garażowego rocka. Trzecia płyta White Blood Cells przyniosła mu spore uznanie wśród krytyków. Piosenki Jacka White'a były jednak wciąż mało przystępne dla szerszego grona słuchaczy. Wtedy gitarzysta nieco przypadkiem wpadł na riff, który wydał mu się naprawdę dobry. Zaprezentował go jednemu ze swoich kolegów, ale ponieważ ten nie podzielił jego zachwytu, White odłożył motyw na półkę. Pomyślał, że skorzysta z niego, gdy ktoś poprosi go o napisanie tematu do filmu z Jamesem Bondem. Riff powrócił jednak szybciej, bo podczas sesji do płyty Elephant Jack zbudował wokół niego piosenkę opowiadającą o niszczycielskiej sile plotek, co do pewnego stopnia było komentarzem do niekończących się dyskusji medialnych o jego relacji z partnerką zespołu, perkusistką Meg White. Piosenka Seven Nation Army nie tylko rozpoczynała się od nośnego motywu, ale też wykorzystywała go w roli refrenu pozbawionego słów. Tytuł wziął się od dziecięcej pomyłki. Jack jako mały chłopiec odwiedził kościół Armii Zbawienia, z angielska Salvation Army, ale błędnie zapamiętał jego nazwę. Utwór był więc skończony, ale tu sprawy się skomplikowały. Oto zarówno brytyjski, jak i amerykański wydawca zespołu początkowo nie chcieli wydać go na singlu, wskazując na bardziej odpowiednie There's No Room For You Here. Jack postawił jednak na swoim, a piosenkę do Bonda napisał swoją drogą kilka lat później. Another Way To Die dla Alicia Keys z filmu Quantum of Solace. Piosenka do wyjaśnienia.